ربكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تساهلت أمة سقطت من عين الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام میرے بھائی دوست بزرگوں اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا بہت بڑا احسان و فضل کرم ہے کہ اللہ تعالی نے ہم کو جنبیا کی اجتماع میں پورے ملک سے اور بہت سارے ممالک سے ہم سب کو یہاں اکٹھا جمع ہونے کے توفیق عطا فرمائی. اس لیے اللہ تعالی جب ہم شکریہ ادا کریں جتنا بھی شکریہ ادا کرے پھر بھی کم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. After researching the khutbah, our guest is saying that we thank Allah subhanahu wa ta'ala that Allah subhanahu wa ta'ala has gathered us in this ijtima', people from various backgrounds, various parts of the country and various parts of the world have gathered here by the fadl of Allah subhanahu wa ta'ala. So the more shukr we make to Allah subhanahu wa ta'ala, the less it is. میرے بھائی دوستو بزرگو, شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ نعمت بڑھا دیتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شکریہ ادا کرنے کے لیے لمبی لمبی نماز پڑھتے تھے, پوری رات عبادت کرتے تھے. زیادہ نماز پڑھنے کی وجہ سے, لمبی لمبی رکعات ہونے کی وجہ سے قدم کے اندر ورم آ گیا, پھول گیا, تکلیف ہو جائی تھی. محمد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا, رسول اللہ آپ تو ایسے نبی ہے کہ آپ کے سارے گناہ اللہ تعالی نے معاف کر دیا, پھر بھی آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں, اتنی زیادہ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا, افلا اکون عبدا شکورا, میں کیا اللہ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں؟ شکریہ کے طور پر صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں. By making shukr, Allah subhanahu wa ta'ala increases in his bounties. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam himself, as shukr to Allah subhanahu wa ta'ala, used to perform long rakats of nafl salah to such an extent that his feet used to swell. Hazrat Aisha radiallahu anha asked Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, O Rasulullah, why are you tiring so much? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said that should I not become a thankful servant of Allah subhanahu wa ta'ala then? میرے بھائی دوستو بزرگو, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے, ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. اگر تمہارے اندر دو صفت ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے میں تم پر عذاب نہیں نازل کروں گا. ایک صفت یہ ہے, پہلی صفت شکریہ کی صفت, کہ تم اگر شکر گزار رہو میرا شکریہ ادا کرو. تو پہلی صفت بتایا شکریہ. اس آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے شکر کی صفات کو پہلے ذکر فرمایا. This is citing an ayat of the Quran in which Allah subhanahu wa ta'ala says that what will Allah subhanahu wa ta'ala do, how will Allah subhanahu wa ta'ala punish you, or why will Allah subhanahu wa ta'ala punish you if you iman Allah subhanahu wa ta'ala and if make shukr to Allah subhanahu wa ta'ala. And second is mentioning that in the ayat Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned the word shukr first. So we see how important it is to make shukr to Allah subhanahu wa ta'ala. میرے دوستو بزرگو, دوسری صفت فرمائی آمنتو, اگر تمہارے اندر ایمان ہو. یہاں ایمان کا تذکرہ بعد میں کیا شکر کی صفت کی تاکید بیان کرنے کے لیے, کہ شکر بہت بڑی صفت ہے, بہت اہم چیز ہے. میرے بھائی دوست بزرگ, اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم فرمایا, اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. اے داؤد کے خاندان, تم شکریہ ادا کرو, میرے بندوں میں بہت کم ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں. So the other quality that Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned after shukr is iman. To show the importance of shukr, Allah subhanahu wa ta'ala brought shukr first. Thereafter Allah subhanahu wa ta'ala brought the sifat, the quality of iman. and for the one Allah subhanahu wa ta'ala tells Dawud alayhi salam that i'malu ala Dawud shukra, for the people of Dawud or the family of Dawud, make shukr to Allah subhanahu wa ta'ala. From this also we see the importance of making shukr to Allah subhanahu wa ta'ala. Mere bhai dosto buzurgo Dawud alayhi salatu wa salam puri raat unke khandan ibadat mein guzarte the, raat ko taqseem kar liya tha khandanon ke andar, ghar walon ke andar taqseem ho gayi thi, bari bari karke puri raat jagte rehte aur ibadat karte the, shukriya ada karte. Dawud alayhi salam's family used to make a lot of shukr to such an extent that they had split the nights, and the whole night they used to make ibadah to Allah subhanahu wa ta'ala, and they used to make shukr to Allah subhanahu wa ta'ala. Hazrat Dawud alayhi salatu wa salam Allah ko dua mein farma rahe the, ae Allah aapne jitni ne'amatein mujh par mere khandan par ata ki hai is ne'amaton ke shukriya ke liye to ibadat karni chahiye, to jo bhi ibadat karu shukriya ke taur par, to shukriya ke liye jo namaz jo ibadat ada karu uski taufeeq ke liye phir bhi aur namaz aur ibadat karni chahiye shukriya ke taur par. Is tarah shukrana ke liye ibadat musalsal hoti rahegi, phir bhi shukriya khatam nahi hoegi, phir kis tarah ae Allah main shukriya ada karu, shukriya ada karne ke intaha nahi hai. Jo bhi shukriya ke taur par ada karoga us amal ki taufeeq par dobara shukriya ke liye ibadat karni chahiye. Is tarah shukriya ki ibadat badhte badhte rahegi, mujhse meri taraf se shukriya ada kar nahi hoga, ada nahi payega, ae Allah main bahut kamzor hu, tere shukriya ada nahi kar sakta. So Dawud alayhi salam, after reciting long long rakats of shukr to Allah subhanahu wa ta'ala, even after that, as shukr for being given the taufeeq and the ability to make shukr, to perform this long rakat, he used to make another rakat of shukr. And this continued. Again, after performing some more rakat of shukr, he used to make shukr to Allah subhanahu wa ta'ala to give him the ability to make more, to make the previous rakat. So like this, he used to make shukr to Allah subhanahu wa ta'ala, and he used to say that, oh Allah, I am so weak, how will I be able to make a shukr? Mere bhai dosto buzurgo, jab Allah ta'ala ne dekha Hazrat Dawud alayhi salatu wasalam ke dil ke andar Allah ke shukriya ke liye bilkul taiyar hai aur apni aajizi ko zahir kar rahe hain, pesh kar rahe hain ki main shukriya ada karne ki mere andar salahiyat nahi hai, qudrat nahi hai, taqat nahi hai, to Allah ta'ala wahi nazil farmaye aur ye farmaya al an da'awtani wa shakartani ya Dawud. Dawud, abhi tumne mere shukr ada kiya aur meri dua aur meri taraf mutawajjih hai, meri ibadat ke liye tayyar hai, mere liye ibadat ki. When Allah subhanahu wa ta'ala saw this state of Dawud alayhi salam, that he used to make so much shukr and he was sincere in his shukr, that is when Allah subhanahu wa ta'ala told him that al an da'awtani wa shakartani, that now you have come to such a stage that you have made shukr to me. Mere bhai dosto buzurgo, hum yahan jama hue, hamare jama hone ka maqsad kya hai, hum yahan jama hone se hamara fayda kya hoga, kyun hum yahan aate hue, bahut qurbani karke bahut dur se yahan jama hue hain, bahut takleef, sab log majboor hai, lekin hum sab yahan jama hue ek bada maqsad hamare andar, hamare samne ek bada maqsad hai, us maqsad e azim ke liye hum yahan jama hue hain. Brothers and friends, we have gathered here. Why have you gathered here? What is the purpose for which you have gathered here? And what is the benefit of gathering here, such a big gathering? So you say that there is a very big purpose behind this gathering. Mere bhai dosto buzurgo, maqsad kya hai? Allah Ta'ala ne is ummat par, is ummat ko humko paida karne mein bade bade teen maqsad hai. Sabse pehle maqsad to ye hai, umma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Ta'ala farmate hain, main tumko meri ibadat ke liye maine tumko paida kiya. Allah ki ibadat, Allah Ta'ala ka haq ada karna, huqullah ko ada karne, ye bahut badi zimmedari hai, bahut bada maqsad hai hamari paidaish ki aur hamare khilqat ki. He's saying that what is the purpose for which we have gathered here? He's saying that there are three main purposes. The first purpose is which Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned in the Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا يَعْبُدُونَ, that I have not created jinn and man but only for my worship. So we have gathered here to make the worship and the ibadah of Allah subhanahu wa ta'ala. This is one of our greatest maqsad and our purpose for which we have gathered here. میرے دوست بزرگ دوستی ذمہ داری اور دوسرا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کن تم خیر امتی اخرجت للنار تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ, کہ تم کو میں نے امت کی مخلوق کی فضا کے لیے بھلائی کے لیے میں نے تم کو پیدا کیا, تم کو نکالا گیا کہ تم لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دو گے, تم امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کی کام کرتے رہو گے اور اللہ تعالیٰ پر یقین اور ایمان رکھو گے, تمہارے لیے فلاحی کامیابی اسی میں ہے, یہ سب سے بڑا ایک مقصد ہے. So the second purpose for which you gathered here is also a verse of the Quran in which Allah subhanahu wa ta'ala says, you are the best of ummas. You have been created for the benefit of people. You command people to do good and forbid them from evil, and you bring iman upon Allah subhanahu wa ta'ala. So this is the second greatest maqsad and purpose for which we are created and sent. میرے بھائی دوستو بزرگو, تیسرا جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں نے دنیا کے اندر میرا خلیفہ بھیج رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو خلافت دے کر بھیجا ہے, اللہ کی طرف سے خلیفہ بن کر ہم دنیا میں بھیجے ہوئے ہیں, ہمارے اوپر ذمہ داری ہے اس تینوں ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے, ان تینوں مقصد کو سمجھنے کے لیے ان تینوں ذمہ داری کی فکر ہمارے دل کے اندر آ جائے, ہمارے دماغ کے اندر آ جائے اور ہمارے زندگی میں آ جائے اور پوری دنیا کے اندر سارے انسان کے اندر زندگی کے اندر یہ تینوں مقصد زندہ ہو جائے, اس فکر کو سمجھنے کے لیے اور اس فکر پر ہمارے زندگی کو اٹھانے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. The third purpose for which you are gathered here is which Allah subhanahu wa ta'ala also mentions in the Quran, that I have sent you, I am making you a khalifa on the earth, I am making you a vicegerent on the earth. So Allah subhanahu wa ta'ala has given us the vicegerency of the surface of this earth. This is the third purpose for which we are created and for which we are sent. So these are the three purposes that we have to understand, we have to make it our purpose, we have to bring it in our life, and we have to make each and every purpose person in this world, living in this world, be made to understand this is our purpose for which we are sent in this world. میرے بھائی دوستو بزرگو, ہم بہت دور دور سے آئے, حدیث قدسی بھی ہے, انا عند ظن عبدی بھی وانا معه اذا ذکرنی فان ذکرته فی نفسی ذکرته فی نفسی فان ذکرنی فی نفسی ذکرته فی نفسی الى آخر الحدیث. حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندہ کے گمان کے اعتبار سے میں معاملہ کرتا ہوں, میرا بندہ کس طرح میں اس پر گمان کرے گا, زن کرے گا, میں اسے ہی اس کے ساتھ معاملہ کروں گا. میرے بندہ اگر میرے بارے میں بڑا گمان رکھتا ہے, اچھا گمان رکھتا ہے, بھلائی کا گمان رکھتا ہے, تو میں اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہوں, حسن کا معاملہ کرتا ہوں, خوبی کا معاملہ کرتا ہوں. اگر میرے بندہ میری طرف گمان خراب کرتے ہیں تو اس کے ساتھ معاملہ خراب ہوتا ہے. Saying that, Alhamdulillah, we've gathered here from different parts and we have come from far and wide. So what is the purpose? What is the benefit of this? Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Hadith of Qudsi that I deal with my servants according to their expectations from me. If they have good expectations from me, I behave in a good manner towards them. And if they have bad expectations from me, so I behave accordingly to my slaves. میرے بھائی دوستو بزرگو, اللہ کے ساتھ ہمارا گمان کیا ہوگا, کیسا ہوگا, اللہ کے ساتھ ہمارا یقین سب سے زیادہ اچھا یقین ہونا, ہمارا یقین اللہ کی طرف صاف ہونا, عقیدہ بالکل صاف ہونا کہ ہمارا خالق اللہ ہے, ہمارا مالک اللہ ہے, ہمارا پیدا کرنے والا, ہماری عزت اور ہماری زندگی کے اندر بھلائی اور ملک و مال اور سب کچھ اللہ کے ہاتھ سے ہے. پوری دنیا کے مخلوق کچھ نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر, اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے, مخلوق کے محتاج نہیں ہے. اللہ الصمد, اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد, اللہ تعالیٰ کا نہ بچہ ہے نہ اولاد ہے, نہ اللہ کا کوئی والد ہے. میرے بھائی دوست بزرگو, اللہ کے ساتھ ہمارا گمان, ہمارا یقین بالکل صاف ہونا, ہمارا عقیدہ بالکل صحیح رکھنا, یہ سب سے پہلا کام ہے, اللہ کے ساتھ معاملہ ہمارا صاف ہو جائے. So what our thoughts regarding Allah subhanahu wa ta'ala? Our thoughts should be clear with Allah subhanahu wa ta'ala. What is our aqidah regarding Allah subhanahu wa ta'ala? What is our yaqeen? That is the first thing. What is our yaqeen regarding Allah subhanahu wa ta'ala? Allah is our creator. Allah is our cherisher. Allah is our nourisher. Allah is our controller. Allah is the one who has given us everything. Allah subhanahu wa ta'ala is Samad. Allah is not in need of anything. And this is the yaqeen of Allah subhanahu wa ta'ala that we have to bring in our hearts. That is Allah subhanahu wa ta'ala that we have to bring in our hearts. میرے بھائی دوستو بزرگو اللہ تعالیٰ کے ایک صفات حفیظ وہ حفاظت کرتے ہیں ہم کو اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں ہماری حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں فرشتے مقرر کر رکھے ہیں لہو معقبات من بین یدی ومن خلفی یحفظونہ من امر اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ نگران ہے نگہبان ہے ہماری حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیکورٹی تعین کیا ہے. One of the qualities of Allah subhanahu wa ta'ala is Allah subhanahu wa ta'ala is Hafiz. Allah is the protector. Allah subhanahu wa ta'ala is the one who protects us from in front, from the back, from the right, from the left, from on top, from beneath. Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran that Allah subhanahu wa ta'ala has got angels who are protecting us. Who are protecting us from all directions. Allah ta'ala ne sare nabiyon ke hafazat farmayi, sare sahabai karam ke hafazat farmayi. اسی طرح مومنین کی حفاظت اللہ کی ذمہ داری میں ہے. آج تک قیامت تک آنے والے سارے مسلمان مومنوں کے اللہ والوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی ذمہ داری میں ہے. میرے بھائی دوستو بزرگو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کنویں میں ڈالا گیا اس کو ہلاک کرنے کے لیے مارنے کے لیے تو اس کنویں کے اندر اللہ تعالیٰ نے قدرتی انتظام فرمایا حفاظت کے لیے. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک پتھر پر بٹھا دیا کنواں کے اندر. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حفاظت کے انتظام فرمایا. Allah subhanahu wa ta'ala is the one who has protected all the Anbiya alayhi salam before. Allah is the one who has protected all the Sahaba before. Allah subhanahu wa ta'ala is the one who has the responsibility of protecting all the mu'mineen. And Allah subhanahu wa ta'ala is the one who protected Yusuf alayhi salam as well when he was thrown in the well. Yusuf alayhi salam did not drown. Rather Allah subhanahu wa ta'ala sent Jibreel alayhi salam. And Allah subhanahu wa ta'ala made Yusuf alayhi salam sit on a stone inside the well. So Allah subhanahu wa ta'ala is the protector. Allah protected Yusuf alayhi salam. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حفاظت کر رکھا تھا. پوری دنیا سمجھ رہے تھے کہ ابھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آگ میں جل جائے گا, ہلاک ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا, لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کے اندر اللہ تعالیٰ جنت کا باغان تیار کر دیا. ابراہیم علیہ السلام was protected in the fire. Everyone around was thinking that now Ibrahim alayhi salam is going to be burnt and is going to turn into ashes. But Allah subhanahu wa ta'ala turned the fire as a means of peace and comfort for Ibrahim alayhi salam. And Allah subhanahu wa ta'ala protected Ibrahim alayhi salam in the fire. Sayyidina Musa alayhi salatu wa salam ko Allah ta'ala ne hifazat farmayi. Kis tarah har imtihan mein, har qurbani mein, har pareshani mein Allah ta'ala Hazrat Musa alayhi salatu wa salam ki kis tarah hifazat ka intizam farmaya. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے, پیدا ہوئے, ان کے والدہ ڈر رہی ہے کہ ابھی سی آئی ڈی جب سمجھ لیں گے, جان لیں گے تو میرے بچہ کو قتل کر دے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارضعی ولا تخافی ولا تحزنی انی رادوہ الیک وجاعلہ من المرسلین. اے موسیٰ کی ماں تم ڈر مت, خوف مت کرو, پریشانی مت کرو, غم نہ کرو, میں تیرے بچہ کی حفاظت کروں گا. او میں تیرے بچہ کو تیرے پاس لوٹا دوں گا. اگر تجھے خوف ہو, ڈر ہو, اندیشہ ہو تو اس کو دریا کے اندر پھینک دو, دریا کے اندر اس کو پھینک دو, میں اس کو تیرے پاس لوٹا دوں گا اور اس کو میں رسول بناؤں گا, نبی بناؤں گا. Allah subhanahu wa ta'ala protected Musa alayhi salam in all of his tests and all of his examinations. Allah subhanahu wa ta'ala is the one who protected Musa alayhi salam. When Musa, from the time Musa alayhi salam was born, from the very same time he was born, Allah subhanahu wa ta'ala started protecting him. When Musa alayhi salam was born, his mother was fearing upon Musa alayhi salam that the people of Fir'aun would capture him and would take him away and would slaughter him, would kill him. But Allah subhanahu wa ta'ala told Musa alayhi salam's mother that do not fear, if you have fear upon Musa alayhi salam, put him in a basket and leave him. We are going to bring him back to you one day and we are going to make him a prophet as well. میرے بھائی دوستو بزرگو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے, ماں ڈر رہی ہے, خوف کر رہا ہے, کیا کرے, سی آئی ڈی اطراف میں گھوم رہے, تلاش کر رہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہم گھر کے اندر سے آگے آ گیا, سمجھ گیا کہ اس گھر کے اندر بچہ ہے, لڑکا بچہ پیدا ہوا ہے. انہوں نے اس گھر کے اندر آ گیا تلاشی کے لیے. ادھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بہن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر گھر کے اندر ایک تنور تھا, تنور کے چولہا کے اندر ڈال دیا. حالانکہ اس چولہا کے اندر آگ جل رہی تھی, تو سی آئی ڈی گھومنے لگا, تلاش کرنے لگا, تلاش کر کے نہ پایا. تو ماں پریشان ہوئے, بچہ کدھر گیا, کہاں ہے؟ لڑکی کو پوچھا, ماں نے پوچھی کیا بات ہے, کہاں رکھا؟ تو اس نے کہہ دیا کہ میں نے اس تنور کے اندر, چولہا کے اندر رکھ دیا. ماں تو اور ڈر گئی کہ کیا بات ہے, تنور تو آگو آگ تھی, بچہ کیسی حفاظت ہوگی. دیکھا تو اس تنور کے اندر آگ بالکل بجھی ہوئی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے اس تنور کے اندر, چولہا کے اندر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت فرمائی. When Musa alayhi salam was born, the people of Fir'aun, the intelligence of Fir'aun came to know of it. And it was the norm that they used to kill all male children. So they knew that there was a male child born in this house. So they came to search for Musa alayhi salam in the house. Now when Musa alayhi salam's family members knew of it, his sister took Musa alayhi salam and put him in the fire which was burning in the corner of the house. So Fir'aun and his people came, and Fir'aun's people came and they started looking in the house that where is the child. And they looked for him everywhere and they searched for him in the entire house. But they did not find Musa alayhi salam. Afterwards, Musa alayhi salam's mother asked her daughter, that where is Musa, where is the son? And she said that, no, I put him in the fire which is burning in the corner of the house. When they went to check the fire, the mother was very surprised when she heard this first, that the fire is going to burn the child. When she went to see the fire was extinguished, and Musa alayhi salam was inside that particular place. And Allah subhanahu wa ta'ala protected Musa alayhi salam in this way. میرے بھائی دوستو بزرگوں, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو تیار کیا, اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا بنایا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی رونے کی آواز نہیں ہوتی تھی, نہیں روتے تھے, چپ چاپ رہتے تھے, ماں کی دودھ پیتے تھے. میرے بھائی دوستو بزرگوں, جب بڑا ہوا ادھر سے خوف بڑھتی رہی, ماں کو بہت خوف ہوتی رہی, ڈر ہوتی رہی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امی وہ بخش صندوق خریدنے کے لیے ایک عورت کے پاس گئی, جس عورت صندوق بیچتے تھے, جس صندوق کے اندر ڈال کر اس کو دریا میں پھینک دینے کا ارادہ کیا تھا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امی جب صندوق خریدنے گیا تو عورت نے پوچھی, کیا بات ہے, تم صندوق سے کیا کرو گے؟ تو نبی کی ماں سیدھا سادہ ہے, سچی عورت ہے, امانت داری ہے, صداقت بھی ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ میں میرے بچہ کو دریا میں پھینکوں گا. یہ تو سمجھ گئی, یہ تھے بنی اسرائیل کے, یہ تو قبطی کے تھے. تو یہ عورت جو صندوق بیچنے والے تھے, وہ انہوں نے سی آئی ڈی کے پاس گئی تاکہ اطلاع کرے کہ موسیٰ نام جو لڑکا کے اندیشہ کر رہے تھے فرعون حکومت والے, وہ لڑکا تو آ گیا, پلا عورت کے پاس ہے وہ لڑکا. یہ ان کو اس لڑکا کو حفاظت کرنے کے لیے دریا میں پھینکنا چاہا. اس نیت سے سی آئی ڈی کے آفس میں گیا, تو ادھر اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوئی. یہ عورت جو صندوق بیچنے والی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کو اندھا کر دیا. وہ اندھا ہو گیا, ڈر گئی, کیا ہو رہی ہے, میں کیوں اندھا ہو گیا؟ دل سے نیت کی, اگر میں اس سے اللہ تعالیٰ مجھے حفاظت کرے تو میں اس کے بارے میں اطلاع نہیں کروں گی. تو واپس آیا, اللہ تعالیٰ ان کے آنکھ بینائی واپس کر دی. پھر دوبارہ جانے کا ارادہ کی, دوبارہ جب آئی اللہ تعالیٰ اس کو گونگا بنا دیا, گونگا ہو گیا. ابھی تو اور ڈر بڑھ گئی. تو اس طرح دو تین مرتبہ ہوا, آخر یہ عورت توبہ کی دل میں, یہ بچہ بے شک قدرتی بچہ ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوئی اس بچہ پر. تو اس عورت نے دل سے توبہ کر لی اور واپس آ گیا. آخر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بچہ کو صندوق میں ڈال کر دریا میں پھینک دیا. So Musa alayhi salam, among one of his qualities was that he never used to cry when he was young, when he was small. He just used to drink the milk of the mother, but he never cried before. And when Musa alayhi salam grew a bit older, when the mother saw that this is the time when the fear overcame her, so she decided to go and throw Musa alayhi salam in the water. So for this, she needed a box, she needed to buy a box in which she could put Musa alayhi salam. So she went to the market, to the person who used to sell boxes, and she requested for a box. As they were conversing, that woman asked that, why do you need a box? She was not from the people of Musa alayhi salam. Rather, she was from the people of Fir'aun, from the Qibti tribe. So from this she understood that there is a child that has been born in this particular house, and the mother told her that I have a son, and I want to put her in the river. I want to put my son in the river, in which case he's going to be protected. So this particular woman who was the box seller, she got this information and she decided to go and tell Fir'aun and his people. So as she went to reveal the information, then Allah subhanahu wa ta'ala made this woman blind on the way. So when she got blind, she started worrying that what's happening to me, what is wrong with me. In her heart she made an intention that if this is because of the reason that I have come for, then I am making tawbah, I am not going to go and tell these people. And she came back. When she came back, her eyesight was restored. Again she made an intention that I am going to go and tell these people again that there is a son who has been born in this particular house. And as she was going again to tell, she got dumb. She could not speak. Again she made tawbah, she came back, and her quality of speaking was restored. Then she made tawbah to Allah subhanahu wa ta'ala. She repented and she went to Musa alayhi salam's mother and said that I have repented from this particular sin. And after that, from this we can see that Allah subhanahu wa ta'ala protected Musa alayhi salam in this way from the time Musa alayhi salam was young. Mere bhai dosto buzurgo, jab darya mein fenki to maa bahut dar rahi, kya hoga mere bachcha ka darya ke andar sandok mein kaise hifazat hogi, kaise bachega. Allah ta'ala ne unko is darya ke andar hifazat farmayi. Mere bhai dosto buzurgo, Firaun unki ek hi ladki thi جو لڑکی بیماری میں مبتلا تھی. سارے ڈاکٹروں نے مشورہ دیا, ڈاکٹروں کا بوٹ ہوا کہ اس بچہ کے علاج کیا ہوگا. بچہ کے اندر برس کا بیماری تھی, وہ پریشان ہے کیا کرے. تو ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ ایک صندوق دریائے نیل سے آئے گا, اس صندوق کے اندر ایک بچہ ہوگا, اس بچہ کے لعاب اگر تیرے بیٹے کے بیماری کے لیے اس کو لحاف علاج کے طور پر استعمال کرو تو تیری لڑکی کی بیماری اللہ تعالی شفا کر دے. میرے بات دوستو بزرگو, تو فرعون دریا نیل کے پاس آئے اور وہاں رہنے لگے, ٹھہرنے لگے. تو دیکھتا ہے دور سے صندوق دریا کے اوپر, پانی کے اوپر ہے صندوق. تو دیکھ کر اس کو صندوق سامنے لایا, اس کو ان کے پہنچ کے دریا سے سامنے لایا. اس صندوق کو کھولنے کے لیے کوشش کر رہے تھے فرعون, لیکن صندوق کھلنے کا کوئی انتظام نہیں ہو رہا تھا. سب چاروں طرف سے بند ہے, کس طرح کھلے گا, کیا کرے گا, پریشان ہو. جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ آئی تو انہوں نے جب ہاتھ لگایا تو اللہ تعالی نے اس صندوق کے اندر دروازہ کا انتظام کر دیا, اس دروازہ سے بچہ کو نکالا. جب یہ بچہ نکل آیا, اس بچہ کے لعاب سے فرعون کی لڑکی کی بیماری کا علاج ہوا, اور بیماری میں اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا کر دیا, وہ شفا ہو گیا, اس کو شفا مل گئی. میرے بھائی دوستو بزرگو, اب اس بچہ کے لے کر اللہ تعالیٰ فرعون کے گھر کے اندر انتظام کیا, پرورش کی, حفاظت کی, پالنے کے اللہ تعالیٰ قدرتی طور پر اس کے گھر کے اندر جو دشمن موسیٰ کو قتل کرنے کا سازشیں کی, اور ساری دنیا کے اندر, ساری حکومت کے اندر فرعون اس بچہ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس بچہ کی حفاظت کے لیے اس فرعون کے گھر میں اللہ تعالیٰ پرورش کا انتظام کیا. Musa alayhi salam's mother was very scared when she was putting Musa alayhi salam in the river. But anyway, she put Musa alayhi salam in the river, and Musa alayhi salam was put in the river. Then Fir'aun was told. Fir'aun had a daughter who was ill, and she was ill of leprosy. So Fir'aun went to the doctors and she asked for treatment for the daughter. And Fir'aun was told that a box is going to come on the river Nile, in which there is going to be a baby, in which you have to take the medicine of your daughter is in that particular box. The medicine of your daughter is that the spit, the saliva of the baby that is going to be in that box has to be applied on the particular affected part of your daughter, and in this way your daughter is going to be cured. So Fir'aun shifted and Fir'aun started living by the river Nile. And as he was living by the river, one day he saw a box. and he saw that box, that particular box. He went and he removed that box, and as he was trying to open that box, the box was not opening. And when the wife of Fir'aun, Asiya radiallahu anha, came, and she started, as she came and she arrived at the particular place, Allah subhanahu wa ta'ala made arrangements for the door. And immediately that door opened, and that particular baby was removed, who was Musa alayhi salam, and the spit from Musa alayhi salam's mouth was applied on the body of Fir'aun's daughter, and in this way she got cured. Musa alayhi salam then thereafter was kept in the house of Fir'aun, and Allah subhanahu wa ta'ala protected Musa alayhi salam in the house of Fir'aun. Fir'aun, who wanted to kill Musa alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala made such arrangements, Allah subhanahu wa ta'ala protected him and grew him up in the house of Fir'aun. میرے بھائی دوستو بزرگو, اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے کہ دشمن کے ذریعے اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے کا انتظام کر سکتا ہے. جہاں ہم ہلاکت کی دیکھتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ حفاظت کے انتظام کرتے ہیں. جس کو ہم دشمن سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دوست بنانے پر قادر ہے. میرے بھائی دوستو بزرگو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پریشانی میں تھے, کتنے مصیبتیں میں تھے, کتنی قربانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے راہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے چاروں طرف دشمنوں نے گھیر لیا تھا, دشمنوں نے گھیر لیا, صبح ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرے گا, قتل کرے گا. میرے بھائی دوست بزرگ, اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اسی دشمنوں کے درمیان سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت کے انتظام فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مٹھی پر مٹی پر عمر امیتا عید امیتا ولكن الله رمى, یہ آیات پڑھ کر پھونک دی اور پھینک دیا. میرے بھائی دوست بزرگو, اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت کے انتظام فرمایا. دشمن کے اندر سے نکل آیا, کوئی دشمن نظر نہیں پڑا, دیکھ نہیں سکا. میرے بھائی دوست بزرگو, اس حفاظت کی قدرت, حفاظت کا مالک کون ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ, اللہ ہی کرتا ہے سب. When Allah subhanahu wa ta'ala wants to protect a particular person, Allah subhanahu wa ta'ala can protect him in the midst of the enemies as well. The way Allah subhanahu wa ta'ala protected Musa alayhi salam. Similarly, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on the occasion of Hijrah, when he was about to migrate, all the enemies had surrounded the house of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And when in the morning Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam woke up, and he took a handful of sand in his hand, and he blew it by reciting the ayat of the Quran, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Allah subhanahu wa ta'ala made way for him in between the enemies. So when Allah subhanahu wa ta'ala wants to protect someone, so Allah subhanahu wa ta'ala can protect someone in the midst and in the middle of the enemies as well. So this is only Allah subhanahu wa ta'ala who can do such. میرے بھائی دوستو بزرگو, اللہ تعالیٰ اسی طرح قیامت تک دینداروں کو, ایمانداروں کو, اللہ والوں کو دشمنوں سے, ہلاکتی سے, پریشانی سے, مصیبتوں کے اندر حفاظت فرمانے کا وعدہ کیا ہے. اگر ہمارے اندر ایمان ہو, اگر ہمارے اندر دینداری ہو, اگر ہمارے اندر تقویٰ ہو, اللہ کے ساتھ تعلق ہو. اگر اللہ کے ساتھ تعلق نہ ہوا, اللہ کے ساتھ ہمارا تعارف نہ ہوا, اللہ کی عبادت ہماری زندگی میں نہ آئے, اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہماری زندگی میں نہ آئے, تو اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا. اللہ کے ساتھ تعلق کے لیے دو ہی چیز ہے, ایک پہلے نمبر پہ اللہ کی عبادت, دوسرا نمبر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر اپنے کو تیار کرنا, ہماری زندگی کو اٹھانا. So Allah subhanahu wa ta'ala like this has taken the responsibility of protecting all the mu'mineen till the day of Qiyamah, on condition that we bring qualities in our life. And what are those qualities? A connection with Allah subhanahu wa ta'ala, the taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala, the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. The main two qualities are bringing the commands of Allah subhanahu wa ta'ala and the wills of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam in our life. And Allah subhanahu wa ta'ala is going to protect us. Huzur Akram sallallahu alayhi wa sallam ke baare mein Allah ta'ala farmate hai, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ غفور الرحیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, نبی آپ فرما دیجیے آپ کی امتوں کو, اگر تم اللہ کو محبت کرنا چاہتے ہو تو تم پہلے نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کرو. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم کریں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کریں گے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے گناہوں کا اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ سنہ قرآن that if you love Allah subhanahu wa ta'ala, then follow me, meaning follow Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And once you follow Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala is going to love you, and Allah subhanahu wa ta'ala is also going to forgive all your sins. Allah ta'ala ek to guna maaf kar denge, aur Allah ta'ala ki mohabbat bhi hame mil jayegi. Allah ta'ala ki mohabbat bahut badi daulat hai. Huzur sallallahu alayhi wa sallam ki mohabbat par Allah ta'ala ki mohabbat hasil hona dar o madar hai. Huzur sallallahu alayhi wa sallam ki kitni mohabbat karenge hum. امام شافعی رحمت اللہ علیہ سارے محدثین علماء کرام فرماتے ہیں جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفات کمالیہ کے اندر سب سے اعلیٰ تھا سب سے اعلیٰ سب سے بہتر سب سے اوپر تھا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ظاہریہ پر سب سے اعلیٰ ہے اس پر اگر ہمارا یقین ہو ہمارا عقیدہ ہو اگر کسی کا عقیدہ ایسا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کمالیہ صفت ظاہریہ صفت کمالیہ سے کم ہے تو وہ مومن نہیں رہے گا اگر کسی کے دل کے اندر یہ عقیدہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کالا ہے اچھا نہیں ہے خوبصورت نہیں ہے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وہ کافر ہو جائے گا So Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam's love is such that Allah subhanahu wa ta'ala has promised forgiveness and together with that Allah subhanahu wa ta'ala has promised his love as well on condition that you love Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Imam Shafi rahmatullahi alayhi mentions that the qualities of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam are so perfect that the way his internal features were up to perfection, the way his internal qualities and all his sifat were up to perfection, similarly the external qualities of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam are also up to perfection. To such an extent that if someone believes that the external qualities of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam are not perfect as the internal qualities, then that person is out of the fold of Islam. And similarly, otherwise, a person believes that his internal qualities are not perfect as his external qualities, and that person is also out of the fold of Islam. So Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam's internal qualities were perfect, and his external qualities were also perfect. Mere bhai dosto buzurgo, Huzur Akram sallallahu alayhi wa sallam farmate hain, man ahabba sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Jo shakhs meri sunnat ke ittiba karega, jo meri sunnat ko mohabbat karega, اس نے گویا مجھ کو محبت کیا اور جو مجھے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم mentions that man whoever loves me is going to love my sunnah and whoever is going to love my sunnah is going to go with me into jannah میرے بھائی دوستو بزرگو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہمارے زندگی کے اندر آنا لانا اور ہمارے ہر کام میں ہر عمل میں ہر فعل میں ہر قول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلانے کے لیے عادت ڈالنے کے لیے محنت ہے یہ دعوت تبلیغ کے محنت کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر سنت زندہ ہو جائے So respected elders and friends, to bring the ways of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in our life and make him part and parcel of our life is one of the purposes of this dawat, this effort of dawat and tabligh. میرے بھائی دوستو بزرگو اسی طرح حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ ہمارے لیے پوری امت کے فلاح کامیابی کے لیے سے صفات بیان فرمائے چھ صفات جو ہے اگر ہمارے زندگی کا اندر آ جائے نماز کی صفت ہے علم و ذکر کی صفت ہے احترام و مسلمین کی صفت ہے اخلاص و نیت کی صفت ہے اور دعوت تبلیغ کی صفت ہے یہ چھ صفت ہمارے زندگی کے اندر کیسے آ جائے اس کی مشق اور اس کی فکر اور اس کی ذمہ داری سمجھنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں And similarly, we have to bring the six qualities in our life, which Maulana Ilyas Rahmatullah has mentioned, the sifat of Iman, the sifat of Namaz, the sifat of Ilm and Zikr, the sifat of Ikram, the sifat of Ikhlas, the sifat of Dawat and Tabligh. How can all these qualities become part and parcel of our life? For this we have gathered, that for this fikr and worry that this should become part and parcel of our lives. Mere bhai dosto buzurgo, sabse aham amal hai namaz ki sifat. ہمارے زندگی کا نماز کی صفت نماز کے عمل زندہ ہو جائے صحابہ کرام جس طرح نماز پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ کے خزانہ سے اللہ تعالیٰ کی غیب نصرت شامل حال کرتے تھے اسی طرح ہمارے زندگی کے اندر نماز صفت خشوع و خضوع والا اللہ والا نماز کلمہ والا نماز دھیان و اخلاص کی نیت کے ساتھ ہماری نماز ہو جائے The Sahaba, therefore the first and most important quality is the quality of Salah. The Sahaba made their Salah to such a level that by their Salah they